Καλημέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους αυτής της εκπομπής. Θα είμαστε και σήμερα πάλι μαζί, ζωντανά, για δύο ολόκληρες ώρες, στην εκπομπή του Κώστα Wills, που πήγαν τα λεφτά, στον ελεύθερο ραδιοφωνικό σταθμό, τον Art FM 90,6, τον ελεύθερο ραδιοφωνικό σταθμό της κατεχόμενης, της προδομένης Ελλάδας, των υποταγμένων Ελλήνων πολιτικών, από τους διεθνείς σωτήρες, τράπεζες, τοκογλύφους, νταβατζίδες και πολιτικούς αεριτζίδες, αλλά και από τις υπόλοιπες συνεργαζόμενες, αντιλαϊκές και αντιπατριωτικές δυνάμεις, που χωρίς αυτές δεν θα μπορούσε να γίνει απολύτως τίποτε χωρίς πόλεμο. Αυτές λοιπόν οι δυνάμεις, σε χρόνο ρεκόρ, κατάφεραν να θυσιάσουν, να παραδώσουν ένα λαό, μια χώρα, ένα έθνος ολόκληρο, στο βωμό των γνωστών, ντόπιων και ξένων τεράστιων γεωπολιτικών, οικονομικών και τραπεζικών συμφερόντων. Θα ακούσουμε κάποιες ατάκες των αρχόντων μας, για να μην τους ξεχνάμε, και στη συνέχεια θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Ο κύριος Κοντογιώργης είναι ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης, πρώην πρίτανης του Παντείου Πανεπιστημίου και ένας πραγματικά αγωνιστής. Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Γουίλης. Δεν ξέρω αν ακούσατε τις ατάκες που είχα βάλει και τις ομιλίες. Και κυρίως η τελευταία της κυρίας Μπενάκη, που λέει ότι τα εθνικά σύνορα θα περιοριστούν. Αυτή ήταν κατά την ορκομοσία του κυρίου Παπούλια το 2005. Τα εθνικά σύνορα θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης, της ευημερίας, της ασφάλειας κτλ. Και μετά ότι τα δικαιώματα των πολιτών θα υποστούν μεταβολές, άλλοτε λέει θα προστατεύονται και άλλοτε θα παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Νομίζω ότι περιέγραψε με ακρίβεια αυτό το οποίο θα συμβεί και που έχει αρχίσει να συμβαίνει. Όχι τόσο σε επίπεδο αλλαγής συνόρων, όσο σε εξάλληψη κάθε δυνατότητας των κοινωνιών να έχουν μια οποιαδήποτε λειτουργία, δηλαδή θέση, στον πολιτικό χάρτη. Με άλλα λόγια, δυνάμεις οι οποίες δεν θα έχουν καμία κοινωνική αναφορά θα κυριαρχούν σε πολιτικό επίπεδο και μέσω της πολιτικής το σύνολο του κοινωνικού χώρου, του ευρωπαϊκού, του διεθνούς, του δυτικού, όπου θέλετε. Αυτό όμως, ξέρετε, αν κάνει κανείς και την προβολή στις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και διακρίνει αυτό που συμβαίνει σήμερα ως επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα συμπέρασμα, ότι δεν είναι οι α ή β άνθρωποι που έχουν τον λόγο και είναι υπόλογοι για ό,τι συμβαίνει, αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο έχει τελειώσει τον ιστορικό του ρόλο, τον έχει ολοκληρώσει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις. Και αναφέρομαι στο οικονομικό και πολιτικό σύστημα. Μάλιστα. Είναι το σύστημα που βοήθησε τις ευρωπαϊκές χώρες, κατέστρεψε τον ελληνισμό, αλλά βοήθησε τις ευρωπαϊκές χώρες να βγουν από τη φεουδαρχία και να εδραιώσουν μια πρώιμη αρχή ελευθερίας στην ατομική και όχι στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική της βάση. Ακούγαμε προηγουμένως την κυρία Κανέλη. Ξέρετε, ο λόγος της αντιπολίτευσης είναι πάντα, θα το πω σε εισαγωγικά, στην ορθή κατεύθυνση. Επισημαίνει όμως, αν διαπιστώσουμε τι κάνουν τα κόμματα που είναι στην αντιπολίτευση όταν γίνονται κυβέρνηση, ουσιαστικά προδιαγράφουν αυτό που δεν θα κάνουν. Αυτό που καταλογίζουν στην κυβέρνηση είναι αυτό το οποίο οι ίδιοι όταν θα ανέβουν στην εξουσία δεν θα το πράξουν. Με άλλα λόγια, περιγράφουν τι θα κάνουν στην εξουσία όταν έρθουν τη στιγμή που είναι στην αντιπολίτευση. Αν παρακολουθήσετε την εναλλαγή στην εξουσία από τη μεταπολίτευση, μην πάμε στο παρελθόν γιατί είναι ακόμα χειρότερο. Μάλιστα. Αν παρακολουθήσετε λοιπόν τι συμβαίνει μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, θα διαπιστώσετε αυτό το γεγονός που σας επισημαίνω. Ναι. Ξέρετε, στην εποχή του περίφημου αυτού κυρίου που έπαιξε και το ρόλο του πολιτικού για να παραδώσει τη χώρα στα διαπλεκόμενα, του κυρίου Σιμίτη, είχα υποβάλει μια πρόταση, έκανα επισκοπών, διότι δεν περίμενα καν να μου δοθεί απάντηση όπως και έγινε, μια πρόταση για να μελετήσει μια ομάδα εργασίας την παραλληλία του τι συμβαίνει ανάμεσα στον πολιτικό λόγο, ναι, και στην πολιτική πράξη. Τι κάνουν οι πολιτικοί και τι λένε. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να το μελετήσει κανείς διαχρονικά, για να διαπιστώσει ακριβώς αυτό, ότι περιγράφουν ως αντιπολίτευση αυτό το οποίο βεβαίως καταλογίζουν στην κυβέρνηση, αλλά που οι ίδιοι θα κάνουν όταν ανέβουν εκεί. Γιατί αναφέρθηκα στην κυρία Κανέλη, η οποία δεν είναι από τις κακές παρουσίες, έτσι. Βεβαίως. Δεν θα το πω. Διότι βρέθηκα μία φορά μαζί της, έχω συνεργαστεί και στο παρελθόν, βρέθηκα όμως μία φορά μαζί της σε ένα κανάλι. Η πρώτη ρίση την οποία μετήλθε όταν χρειάστηκε να κάνουμε διάλογο ήταν να μου επισημάνει ότι αυτή εκπροσωπεί κάτι. Μάλιστα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό και πόσο τραγικό είναι. Όταν το λόγο της τον επενδύει με το επιχείρημα της εκπροσώπησης για να βαρύνει απέναντι σε έναν πολίτη. Βέβαια. Δεν αντιλαμβάνεται ότι αν το σύστημα ήταν αντιπροσωπευτικό, θα έπρεπε ή να πει ότι παρίσταμε εδώ με την ιδιότητα του πολίτη ή να φύγει, διότι παρόντος του εντολέως ο εντολοδόχος τελειώνει την εντολή του, την εντολή που έχει λάβει. Ο πολιτικός δηλαδή. Ο πολιτικός. Έτσι. Μα και στην ιδιωτική ζωή, εάν αναθέσετε σε έναν οποιονδήποτε να σας κάνει μια δουλειά, να πάει στο συμβολιογραφείο ο δικηγόρος να υπογράψει για σας ή κάποιος άλλος και αλλάξετε γνώμη και πάτε εσείς εκεί, δεν μπορεί να σας απαγορεύσει. Εσείς του ανακαλείτε την εντολή. Δεν μπορεί να σας εκπροσωπεί όταν το αρνείστε ή όταν παρίσταστε και να σας λέει ότι το δικό σας επιχείρημα δεν μετράει διότι δεν εκπροσωπείτε. Κανείς δεν εκπροσωπεί παρόντος του πολίτη. Και εν πάση περιπτώσει να διακρίνουμε μεταξύ εκπροσώπηση και αντιπροσώπευση. Η εκπροσώπηση είναι αυτόκλητη ενέργεια σε μια διαδικασία, παρουσία και δήλωση ότι κάποια συμφέροντα εκπροσωπεί χωρίς να έχει εντολή. Δηλαδή έτσι, το παίρνει από τον αέρα. Η αντιπροσώπευση έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Δηλαδή η κάθε κυρία Κανέλη, Κοντογιώργης, Βίλς, οποιοδήποτε, όταν εμφανιστεί ως αντιπρόσωπος πρέπει να δείξει το χαρτί της εντολής, που σημαίνει το περιεχόμενο το οποίο θα εκφωνήσει. Αυτή η διαφορά είναι ανύπαρκτη. Αυτή όμως είναι η αιτία του σημερινού προβλήματος. Αυτό το σύστημα έχει τελειώσει, διότι ανάγεται στην εποχή που έπρεπε να βοηθήσει τις χώρες της φεουδαλικής Ευρώπης να πάνε στις ελεύθερες κοινωνίες και όχι σε μια εποχή που έχει αναχθεί στο μέλλον η οικονομία και η επικοινωνία κυρίως και άρα η πολιτική της ισχύως, η οποία εισέρχεται μέσα στα κράτη και καταλύει κάθε νομιμότητα, κάθε νομή τάξη. Πρέπει να ανασυγκροτηθεί, να αντιληφθεί δηλαδή ο κόσμος και μάλιστα κατά προτεραιότητα η ελληνική κοινωνία που είναι το πειραματόζω, ότι ο διαγωνισμός για την εναλλαγή στην εξουσία από όποιο κόμμα και αν προέρχεται δεν μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματά του. Πρέπει πια, αντί να διαδηλώνουμε για να πιέσουμε κυβερνήσεις να κάνουν πράγματα, να διαδηλώνουμε για να αξιώσουμε να έχουμε θεσμικό ρόλο στην πολιτική. Αν ο κάθε κύριος Τουρνάρας, ο κάθε κύριος υπουργός ή πρωθυπουργός γνώριζε ότι οι όποιες αποφάσεις του υπόκεινται στην έγκριση της κοινωνίας, της κοινωνικής βούλησης, δεν θα αποτολμούσε να δέχεται συγχαρητήρια πυθύνιας λειτουργίας και όχι διαπραγμάτευσης από κανέναν κύριο Σόιμπλε. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν θα ανατραπεί η άνηση, θα το πω σε εισαγωγικά, ισορροπία, δεν θα αποκατασταθεί μάλλον η ισορροπία μεταξύ κοινωνίας, κράτους και αγοράς προς όφελος της κοινωνίας, εάν δεν αλλάξει εάν δεν μεταβεί στο μέλλον το πολιτικό σύστημα. Εάν δεν γίνει δηλαδή αντιπροσωπευτικό. Αυτό είναι το κλειδί στην υπόθεση αυτή. Και γι' αυτό το λόγο διακρίνουμε αυτή την αναντιστοιχία μεταξύ λόγων και έργων. Όποιοι είναι στην αντιπολίτευση λένε τα ακριβώς αντίθετα και κάνουν επίσης τα ακριβώς αντίθετα όταν γίνονται κυβέρνηση. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει αντιπροσωπευτική σχέση. Δεν υπάρχει έννοια της κύρωσης, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Είναι δυνατόν σήμερα, παραμονή των εκλογών, να λέμε 1000 πράγματα προς μία κατεύθυνση και την επομένη, χωρίς καν να αλλάξει κάτι από τα δεδομένα, να λέμε τα ακριβώς αντίθετα και να μην υπάρχει? Αυτό δεν είναι απάτη? Έτσι. Η απάτη στην ιδιωτική ζωή δεν τιμωρείται? Γιατί στην πολιτική που βλάπτει και εξαπατά πολύ κόσμο, όλη την κοινωνία, να παραμένει λάθυρο, δηλαδή και προτέρημα του πολιτικού που μπορεί να εξαπατά? Και λέω ακριβώς, για να καταλήξω σε αυτό, γιατί μονοπόλησα για πολύ τον όχι, λόγο. Όχι, όχι, θα ήθελα να σας ακούσω, διότι κάθε φορά που σας ακούω, κάθε φορά που μιλάμε ή κάθε φορά που διαβάζω ένα βιβλίο δικό σας, καταλαβαίνω ακόμα και περισσότερο γιατί οι φοιτητές σας λατρεύουν. Συνεχίστε. Κύριε Γουίλς, καταλήγουμε ότι, εγώ καταλήγω, για να το πω με έμφαση αν θέλετε, ότι βλάπτουν εξίσου και οι μνημονιακοί και οι αντιμνημονιακοί. Βλάπτουν με την εξής έννοια οι αντιμνημονιακοί, διότι θεωρούν ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν την κοινωνία ως λάφυρο για να κυβερνήσουν και όχι για να εναρμονιστούν ή για να προσετεριστούν, αν θέλετε, με τους όρους του δημοσίου συμφέροντος στην κοινωνία. Μην ξεχνάμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ότι και οι μνημονιακοί και οι αντιμνημονιακοί συμφωνούν σε πολύ περισσότερα από αυτά που διαφωνούν. Και οι δύο πλευρές μετακυλίουν κατά τρόπο μόνο σήμαντο στον εξωτερικό παράγοντα το βάρος για την επίλυση του ελληνικού προβλήματος. Καμία πλευρά δεν αγγίζει την αιτία της καταστροφής, που είναι οι τρεις πυλώνες του εσωτερικού προβλήματος, δηλαδή το πολιτικό σύστημα, η σχέση άρα κοινωνίας και πολιτικής, η δημόσια διοίκηση και η νομοθεσία που οικοδομεί τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Εάν δεν αλλάξουμε τον εαυτό μας, γιατί εδώ γεννήθηκε, έχει πρωτογενή αίτια η σημερινή κρίση, όπως και ιστορικά οι προηγούμενες κρίσεις που εξαφάνισαν ουσιαστικά τον ελληνικό κόσμο. Βέβαια. Εάν δεν αλλάξουμε τον εαυτό μας μέσα, εάν δεν αναδομήσουμε αυτό το οποίο αποτελεί την αιτία της καταστροφής μας, συνολικά το κράτος, δεν θα μπορέσουμε καν να εμφανιστούμε με πρόσωπο, να διαπραγματευτούμε στην Ευρώπη και πουθενά. Διότι για να έχει κανείς την ισχύ της διαπραγμάτευσης πρέπει να έχει κάνει τα αναγκαία για τον εαυτό του και να γνωρίζει και τα διεθνή πράγματα που πάνε. Δεν υπάρχει κανείς εδώ να μελετά από την πολιτική τάξη τα διεθνή και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και τι συμβαίνει στον κόσμο και τι συμβαίνει ειδικότερα στον δυτικό κόσμο. Δεν βγαίνει η πολιτική στο πεδίο του καφενείου. Χρειαζόταν να υπάρχουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και δυστυχώς το αρνούνται συστηματικά, μεγάλα κέντρα τεκμηρίωσης που να είναι στον πυρήνα του κράτους. Έτσι ακριβώς. Τράπεζες δεδομένων κάνουν προβολές στο μέλλον, έχοντας επίγνωση του τι αλλάζει και πού πάμε. Αυτό δεν υπάρχει. Λειτουργούν όλοι εμπειρικά και με γνώμονα την εκλογοθυρία, δηλαδή την εξαπάτηση της ελληνικής κοινωνίας, και όχι βεβαίως την εναρμόνισή τους με το κοινωνικό πρόβλημα και με το κοινωνικό σύνολο. Γι' αυτό βλέπουμε και την αιμονή της πολιτικής τάξης στην καταστροφική κομματοκρατία. Εσείς βλέπετε να έχει αλλάξει κάτι? Τίποτε απολύτως. Έχετε δει να έχουν αλλάξει τόσα χρόνια τώρα μέσα στην κρίση οτιδήποτε που έχει να κάνει με την ευθύνη των υπουργών, των πρωθυπουργών, των βουλευτών? Όλα είναι στη θέση τους. Έχετε δει να κάνουν διαφορετική διαχείριση των σκανδάλων? Όχι μόνο δεν έχουν, βέβαια, και τα έχουν ενταφιάσει στην παραγραφή τους, αλλά τα προκαλούν και άλλα. Έχετε δει να έχουν αλλάξει κάτι στη δημόσια διοίκηση? μας λένε, και το επαναλαμβάνω πολύ συχνά διότι αποτελεί μεγίστη απάτη, ότι θα αξιολογήσουν τους υπαλλήλους. Μα το πρόβλημα είναι η αξιολόγηση, δεν είναι η δομή της σχέσης μεταξύ υπαλλήλου και πολίτη. Να αλλάξει αυτή η σχέση, να εισαχθεί η προσωπική ευθύνη του υπαλλήλου για αυτό που κάνει. Έτσι και πάνω απ' όλα η αξιολόγηση της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος. Εννοείται. Υπάρχει ανάγκη να υπάρχει αυτή ή όποια υπηρεσία, ή τη φτιάξαμε για να βολέψουμε κάποιους ημέτερους. Έχετε δει ποιους προσλαμβάνουν για υπουργούς, ποιους προσλαμβάνουν για συμβούλους των πρωθυπουργών διαχρονικά. Έχετε δει ποιους διορίζουν στους μεγάλους δημόσιους οργανισμούς. Έχετε δει πώς διαγράφουν χρέη των κομμάτων εκατοντάδων εκατομμυρίων. Μα τι να πρωτοπεί κανείς. Έχετε δει πώς επιλέγουν τους υπουργούς. Η Ελλάδα χάνεται και αυτοί συνεχίζουν το έτσι, ίδιο βιολί. Έτσι. Δεν έχουν καν μειώσει κατά ένα ευρώ τις απολαβές τους. Τα σκάνδαλα. Εάν περάσετε κάτω στη Βουλή, στα υπόγεια, είναι φαραωνικές οι συνθήκες. Έχουν οι απολαβές τους, φανερές και κρυφές, από το κράτος, είναι τεράστιες. Γυμναστήρια, δεν έχουν κατεβάσει σταθμή. Το παραμικρό. Χθες το παραμικρό. Χθες... Παραβιάζουν ασυστόλο στο Σύνταγμα. Όχι τώρα. Όχι τώρα με το μνημόνιο. Καλά, το Σύνταγμα το έχουν κάνει κουρελόχαρτο. Μα και πριν το παραβιάζανε. Δεν υπάρχει κάτι που να μην παραβιάζεται σε αυτό το Σύνταγμα που έχει να κάνει με την πολιτική. Γιατί η λευκή ψήφος, η άκυρη ψήφος, η αποχή δεν έπρεπε να συνυπολογίζεται. Δεν υπάρχει η αρχή της ισότητας. Έχουμε δύο συντάγματα μέσα σε ένα, κύριε Βουίλ. Έτσι. Έχουμε αυτό το σύνταγμα που καλός ή κακός υπάρχει. Εγώ δεν το υιοθετώ ως δημοκρατικό, όχι γιατί έχω κάποια ιδιαιτερότητα, αλλά γιατί η επιστημονική γνώση και η ιστορία δεν το ταξινομεί στις δημοκρατίες, ούτε καν στα αντιπροσωπευτικά συστήματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως υπάρχει αυτό το σύνταγμα που έχει κάποιες θεμελιώδεις αρχές και υπάρχουν και άλλες αρχές που θεωρούνται δευτερεύουσες, άρθρα. Λοιπόν, τα άρθρα, τα δευτερεύοντα, αυτά που ρυθμίζουν δευτερεύουσες υποθέσεις, καταλύουν τις θεμελιώδεις αρχές του ίδιου του συντάγματος. Το άρθρο 86, η άρνησή τους η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα να υπάγεται στην έννοια του κράτους δικαίου το ζητούμενο που είναι των θεμελιωδών άρθρων του συντάγματος, το κράτος δικαίου, δεν έπρεπε να είναι να καλύπτει και την πολιτική και τους πολιτικούς. Σαφώς. Το αρνούνται, δεν είναι παράβαση των θεμελιωδών αρχών του συντάγματος. Αυτά είναι πρωτοφανή και δυστυχώς το λέω, υπάρχουν συνάδελφοί μου του συνταγματικού και της πολιτικής επιστήμης οι οποίοι τα υποστηρίζουν και μάλιστα με τρόπο που αφήνουν στην άκρη όλες τις παραμορφώσεις στην εφαρμογή των συνταγματικών ρυθμίσεων και δεν αγγίζουν οτιδήποτε μέσα από τα άρθρα, τα δευτερεύοντα άρθρα του συντάγματος, παραβιάζουν την ίδια την αρχή αυτού του συντάγματος, δηλαδή του πολιτικού συστήματος. Μάλιστα. Σε αυτό που λέτε για τους συναδέλφους σας, μας είχε πει σε μια εκπομπή ο κύριος... Κόλλησα. Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης ο Καψής. Ο κύριος Καψής είχε πει σε μια εκπομπή παλαιότερη, πριν από ένα χρόνο περίπου, ότι υπάρχει μια ομάδα, μια αδελφότητα, είπε συγκεκριμένα. Αυτά είναι καταγεγραμμένα όλα που λέω. Υπάρχει μια αδελφότητα ακαδημαϊκών η οποία απεργάζεται τον αφελληνισμό της Ελλάδας. Προσέξτε, το να το πει κανείς σήμερα... Και του λέω, δεν έχει όνομα αυτή η αδελφότητα. Και μου λέει, αφού με πιέζεται, ομοτράπεζη του Σιμίτη, κύριε Βίλς. Να το διορθώσουμε λιγάκι. Βεβαίως. Όλοι αυτοί ξεκίνησαν... για να ολοκληρωθούν επί Σιμίτη, ξεκίνησαν επί Ανδρέα Παπανδρέου. Θα ανέμενα λοιπόν να είχε τότε αγγίξει το ζήτημα αυτό, όταν κάποιοι άλλοι το φώναζαν, αλλά τουλάχιστον να μπει στις απαρχές του. Όσο γιγάντωνε στην εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου η λαιλατική προσέγγιση του κράτους, ανήκω σε αυτούς, δεν ξέρω πόσοι άλλοι είναι, που από το 1985-86, όταν είδα που πήγαινε η κατάσταση και πως αποδομούνταν το κράτος και πως λαιλατούνταν ο ιδιωτικός και δημόσιος πλούτος, το έγραφα και το φώναζα. Όταν λοιπόν τότε, όσο μάλλον γιγαντωνόνταν η πολιτική λαιλασίας και αποδομούνταν το κράτος για να γίνει λάφυρο στα χέρια της κομματοκρατίας που διαχειριζόταν το Πασόκ την εποχή εκείνη, το ανδρεϊκό Πασόκ, τόσο επιστρατευόταν και η διανόηση ιδίως της αριστεράς, προκειμένου να στηρίξει το επιχείρημα ότι για ό,τι συμβαίνει και για τους κακούς πολιτικούς που έχουμε φταίει η κοινωνία και το ιστορικό της παρελθόν, η τουρκοκρατία κλπ. Λοιπόν, είναι το ακριβώς αντίθετο. Τους χρησιμοποίησαν, τους εξαγόρασαν και λειτουργήσαν μέσα πάνω σε αυτή τη βάση, γιατί χωρίς τη διανόηση που θα καλύψει το κενό σε επίπεδο ιδεολογίας, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα η πολιτική. Χρειάζεται την νομιμοποίηση. Γι' αυτό και κάθε ιδίως αυταρχική και λαϊλατική πολιτική τάξη, η κομματική εν προκειμένου, επιστρατεύει τη διανόηση, και όσο πιο πολύ την επιστρατεύει, τόσο πιο πολύ λαϊλατική είναι. Ναι, αυτό και βλέπουμε αυτή τη γιγάντωση που, επειδή κυβέρνησε το Πασόκ όλη αυτή την περίοδο, αλλά και στην περίοδο της Νέας Δημοκρατίας και οποιοδήποτε κόμματος όπου είχε, θα επισημάνω εγώ, ευθύνη εξουσίας, όπως παραδείγματος χάρη η αριστερά στα πανεπιστήμια, έπαιξε τον ίδιο ακριβώς ρόλο. Δεν μπορούμε και δεν επιτρέπεται να κάνουμε διάκριση με βάση την ποσόστοση της ευθύνης, αλλά να ταξινομούμε στο ίδιο καλάθι όλους, διότι όλοι παίξανε με τους όρους τους και εξακολουθούν να παίζουν. Ο βασικός αντίπαλος του κομματικού συστήματος είναι η κοινωνία. Μεταξύ τους οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Είναι ο διαγωνισμός για το ποιος θα ελέγξει και θα ανεμηθεί την εξουσία του κράτους, αλλά μαζί συμφωνούν ότι απέναντί τους θεμελιώδης εχθρός είναι η κοινωνία. Γι' αυτό και έχω μιλήσει για διπλή κατοχή. Η εσωτερική κατοχή που αποτελεί τη σταθερά στην ελληνική κοινωνία ήρθε τώρα να υφάνει τα κοινά της σημεία με την εξωτερική κατοχή, διότι η εξωτερική κατοχή νομιμοποιεί το πολιτικό σύστημα. Και ο διαγωνισμός γίνεται για το ποιος θα λειτουργήσει ως το μαξιλαράκι της κυρίας Μέρκελ και του καθενός. Δεν γίνεται για το πώς θα απελευθερωθεί η κοινωνία από τις εξαρτήσεις. Εάν το ήθελε μια πολιτική δύναμη αυτό, το πρώτο που θα εξήγηλε θα ήταν να μεταβεί το πολιτικό σύστημα προς την κατεύθυνση της αντιπροσώπευσης, να ενσωματωθεί θεσμικά η κοινωνία στην πολιτική, να έχει βούληση και λόγο και όχι να θέλει απλώς να την χειραγωγήσει για να αποκτήσει δύναμη, να ανέβει στην εξουσία και να έχει επιρροή. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να, η όποια κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει ένα καινούριο σύνταγμα, τελείως καινούριο σύνταγμα. Θα μου πείτε, οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν φτιάξει το προηγούμενο, πότε δεν πρόκειται, είναι η αναθεώρηση. Ναι. Μετά το 20 ουσιαστικά, που θα βγουν νόμοι και λοιπά για να εφαρμοστεί, τελείωσε η Ελλάδα, αν συνεχίσει. Έτσι, άρα εσείς βλέπετε ότι θα μπορούσε να γίνει, ναι, ότι είναι να γίνει και που θα πρέπει να γίνει άμεσα. Ότι η κοινωνία πρέπει κατά ολομέτωπο τρόπο να εξαναγκάσει την πολιτική τάξη να οδηγηθεί και να μην ψάχνει εναλλαγές ή πιέσεις, και συγχρόνως πρέπει να έχει ως σκοπό, να αποκτήσει σκοπό τη δική της αξίωση, να έχει λόγο στα πράγματα και να συνδράμει στο να αναδειχθούν δυνάμεις που θα την οδηγήσουν στη διαμόρφωση αυτής της συλλογικότητας, ώστε να είναι ακαταμάχητη η δύναμή της και να το αξιώσει. Μάλιστα. Αλλιώς θα οδηγηθεί στην εξαθλίωση και ένα μέρος της θα χαθεί οριστικά για την Ελλάδα. Άρα είναι πολύ δύσκολο να γίνει δημοκρατική υπέρβαση της κρίσης. Θα έλεγα δημοκρατική, όχι υπέρβαση, γιατί ο εξαναγκασμός δεν σημαίνει, δεν δηλώνει δημοκρατία, ούτε το σημερινό σύστημα δηλώνει δημοκρατία. Εξαναγκασμός σημαίνει να οδηγήσουμε τα πράγματα όχι προς τη δημοκρατία, είναι άλλο πράγμα, προς την αντιπροσώπευση. Έτσι. Μια προσομοίωση αντιπροσώπευσης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να ξέρουν ότι δεν μπορούν να αποφασίζουν ό,τι τους αρέσει βάσει ό,τι αρέσει στους ίδιους, στους συγκατανευσιφάγους ή στους ξένους, αλλά πρωταρχικό ζητούμενο είναι ο λόγος ύπαρξης, ο λόγος της ύπαρξής τους, δηλαδή η κοινωνία. Μάλιστα, ο είναι το μόνο στοιχείο που συγκροτεί την λογική μιας πολιτικής λειτουργίας και που είναι ξένο προς κάθε λογικής λαϊκισμό. Υπάρχουν οι λαϊκισμοί της ολιγαρχίας, τύπου Σιμίτη, που θεωρεί λαϊκισμό να είναι να επεκταθεί το κράτος δικαίου και στην πολιτική, γιατί φοβάται ότι θα τον συμπεριλάβει, και είναι ο λαϊκισμός των άλλων που δεν είναι βεβαίως τίποτε άλλο παρά ολιγάρχες, οι οποίοι όμως παίζουν με την κοινωνία ώστε να την εξαπατήσουν για να μπορέσουν σήμερα να λένε άλλα, αύριο να λένε τα τρίτα, αλλά να παίζουν τους ρόλους που γνωρίζουμε ότι παίζουν στην πολιτική με πρόσημο τη λαϊλασία. Έτσι, και χθες τους απολαύσαμε εδώ, είχαν την ευκαιρία να ακούσουμε τη συζήτησή σας με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου γύρω από την προσφυγή μας στο Δέλτα Νιτάφ σε μια εκπομπή στον Αντένα με τον Παπαδάκη. Ναι. Που ήταν πραγματικά πάρα πολύ αποκαλυπτική. Βλέπει κανείς δηλαδή την οτροπία, την λογική και το που το πάει ο καθένας από αυτούς που μας κυβερνάνε. Προσπαθούσε να σας διακόψει με κάθε τρόπο, προσπαθούσε να σας αποπροσανατολίσει, έκανε το άσπρο μαύρο. Δεν έχετε προσέξει κάτι που κάνουν τώρα με τη λίστα Λαγκάρντ? Ω, βέβαια. Πρώτα οικειοποιούνται μία αρμοδιότητα που δεν τους ανήκει και αποτελεί σκάνδαλο. Και τους βλέπετε με τι πάθος την ασκούν, που είναι η δικαστική αρμοδιότητα. Βέβαια. Θα μπορούσαν κάλλιστα, χωρίς να αλλάξουν κανένα νόμο, να στείλουν την υπόθεση στη δικαστική αρμοδιότητα. Έτσι. Αλλά θέλουν να την ελέγξουν. Διότι η λίστα Λαγκάρντ μπορεί να περιέχει 2.000 και κάτι ονόματα, αλλά δεν την έλεγξαν, δεν την διαμόρφωσαν οι ίδιοι. Γι' αυτό και βλέπετε να υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός, ο οποίος τι σκοπό έχει ακόμα και σε αυτό το επίπεδο? Όχι να βρει ποιος είναι μέσα, αλλά ποιος θα ενοχοποιηθεί για τα 3 ή 4 ονόματα. Μα αυτό είναι μόνο το ζήτημα. Έτσι. Έτσι, γι' αυτό, ναι. Το γεγονός ότι έχει ταφεί μέχρι σήμερα, που είναι πολιτική απόφαση και ο καθένας την πετάει από πάνω του, δεν θα έπρεπε να είναι αντικείμενο δικαστικής αρμοδιότητας? Το γεγονός δηλαδή ότι με πολιτική απόφαση όσων ήσαν αρμόδιοι, και εννοώ όχι υπουργοί, συνολικά οι πρωθυπουργοί, οι κυβερνήσεις, έχουν εξαφανίσει κάθε δυνατότητα ελέγχου ώστε να αντληθεί το χρήμα το οποίο χρειάζεται για να λειτουργήσει ένα κράτος, μια κοινωνία, και να βγάλει τις υποχρεώσεις του, να προέλθει από εκείνους που μπορούν και από εκείνους κυρίως που φοροδιέφυγαν. Έχουν αμνηστεύσει δύο πράγματα σήμερα, αν προσέξατε. Το δικό τους παρελθόν, αυτό το παρελθόν που είναι ένας βόρβορος σκανδάλων και λαϊλασίας, και το παρελθόν όλων εκείνων οι με την ευθύνη του κράτους φοροδιέφευγαν, επιβραβεύονταν γι' αυτό. Μάλιστα. Ο κύριος Κοντογιώργης μας ακούει? Σας ακούω βεβαίως. Ναι. Νόμιζα ότι πως έπεσε η γραμμή. Όχι, όχι, όχι. Ναι, εγώ αρκετές φορές έχω πει ότι δεν θέλω να ασχοληθώ με τη λίστα Λαγκάρντ, διότι είναι μια σταγόνα στον ωκεανό η οποία θα έπρεπε κατευθείαν να πάει στη δικαιοσύνη. Μια σταγόνα στον ωκεανό. Υπάρχουν τέτοιες λίστες εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες, από διάφορες άλλες τράπεζες, όλο τον πλανήτη κτλ. Και έχουμε εστιάσει εκεί, λες και αν θα βρούμε άκρη με τη λίστα Λαγκάρντ, έχει τελειώσει το πρόβλημα. Wills, η λίστα Λαγκάρντ έχει μείζωνα συμβολική σημασία, διότι δείχνει ποια είναι η πολιτική αντίληψη της πολιτικής τάξης. Πώς θα ενοχοποιήσουν ο ένας τον άλλον. Δεν θέλουν να αγγίξουν, αυτό δείχνει. Έφτιαξαν μία λίστα 54, όπως λένε, χιλιάδων ανθρώπων για να ελέγξουν. Δημιούργησε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δημιούργησε πρόβλημα. Έχω κάθε δικαίωμα να λέω ότι δεν δημιούργησε πρόβλημα, διότι έχει καθαρθεί από τα επικίνδυνα πρόσωπα. Εάν ήθελαν να δείξουν ότι είναι καθαροί και ότι ασκούν πολιτική αυτής της κατεύθυνσης, θα έπρεπε η λίστα Λαγκάρντ να έχει ήδη ακαθαριστεί, θα έπρεπε όλες οι λίστες που υπάρχουν και να έχουν αγοράσει κι άλλες. Είδατε τι κάμανε οι Γερμανοί πρόσφατα. Έτσι. Έχουμε πολλά να τους καταλογίσουμε. Αλλά όμως αγόρασαν και άλλη λίστα για να εισπράξουν και άλλα χρήματα. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαχείριση του δημοσίου συμφέροντος που δεν βλέπουμε εδώ πέρα από κανέναν. Παρόλο ότι οι Γερμανοί είναι πρώτοι στη διαφθορά. Μα, έτσι, από στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται να το πούμε Ένωση. Αυτό. Ναι. Η πρώτη μου αναφορά στην πολιτική τάξη έγινε το 1994. Έχει δημοσιευθεί το κείμενο. Ναι. Όπου εξηγούσα ότι η ίδια φύση του πολιτικού συστήματος που υπάρχει στην Ελλάδα υπάρχει παντού. Υπάρχει μια διαφορά. Ότι παντού η πολιτική τάξη είναι διαφθαρμένη, διότι είναι ανεξέλεγκτη και όποιος είναι ανεξέλεγκτος και διαχειρίζεται μεγάλο πλούτο είναι εξ ορισμού διαφθαρμένος, αλλιώς δεν επιβιώνει και δεν με ενδιαφέρουν οι μικρές εξαιρέσεις, με ενδιαφέρει το σύνολο, αλλά όμως εκεί εξακολουθεί ακόμα το κράτος με την έννοια της δημόσιας διοίκησης και της δικαιοσύνης να λειτουργεί και για τον πολίτη. Εδώ στην Ελλάδα έχουν αποδομήσει συνολικά από την κορυφή, από τον κορυφαίο μέχρι τον τελευταίο κλητήρα και τον καψιμιτζή των Υπουργείων, ολόκληρο το σύστημα ώστε να λειτουργεί με τους όρους της διαπλοκής και της διαφθοράς. Επομένως, αυτό είναι το στοιχείο της κατοχής, το οποίο ζούμε σήμερα, ότι δεν υπάρχει κανένα μέρος της δημόσιας διοίκησης, του κράτους συνολικά, που να σκέφτεται, που να λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, του κοινού καλού. Και επομένως, ο πολίτης τι καλείται να κάνει εδώ. Αν θέλει να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε επίπεδο ως πολίτης, από το να ζητήσει ένα χαρτί μέχρι να χτίσει ένα σπίτι, να καλλιεργήσει το χωράφι του, να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα, πρέπει να περάσει είτε από την πολιτική είτε από τον υπάλληλο. Να μετέλθει τη διαφθορά. Αυτό δεν συμβαίνει στις άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, διότι μέσα από τις διαδικασίες που πέρασαν και από τη φύση της κοινωνίας, η οποία είναι πολύ πρόημη για να μπορεί να έχει πολιτικά αντανακλαστικά αμφισβήτησης, δεν οδήγησαν την πολιτική τάξη στην ολική διαφθορά της δημόσιας διοίκησης, άρα στην ολική οικειοποίησή της. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με τη Γερμανία παραδείγματος χάρη. Ναι. Εκεί λειτουργεί το σύστημα πρόνοιας, το νοσοκομιακό σύστημα, η δημόσια διοίκηση για την επιχειρηματικότητα. Και εάν θέλετε να δείτε κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον, θα έχετε προσέξει ότι στην Ελλάδα οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ενοχοποιείται. Ναι, βέβαια. Μία χώρα η οποία... Πολλά χρόνια τώρα, πάρα πολλά χρόνια. Προσέξτε λίγο να δείτε την αιτία όμως. Αν έχω χρόνο να... Βεβαίως, έχετε χρόνο. Έχετε λοιπόν προσέξει ότι η χώρα που ανακάλυψε και διαχειρίστηκε επί μερικές χιλιάδες χρόνια την νομισματική οικονομία, δηλαδή την επιχειρηματικότητα, αυτή είναι η βάση του ελληνισμού, έτσι... Το νομισματικό σύστημα της χώρας δεν ανακαλύφθηκε απλώς από τους Έλληνες, αλλά αποτέλεσε και την παγκόσμια νομισματική βάση μέχρι και το 15ο αιώνα. Αυτό λοιπόν σήμερα έρχεται να καταρριφθεί, να ενοχοποιηθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά όχι οποιαδήποτε. Η επιχειρηματική δραστηριότητα που είναι ανεξάρτητη, αυτή που δεν είναι παρασιτικό συναγόμενο του κράτους, δηλαδή που δεν ελέγχεται από την πολιτική ηγεσία και δεν επιβιώνει και μεγαλουργεί μέσα από αυτή τη διαπλοκή με το κράτος. Μάλιστα. Δεν έχω δει ποτέ να ενοχοποιείται ένας ο οποίος ήταν αυστηρά διαπλεκόμενος με το κράτος, παραμένει στο απειρόβλητο και μάλιστα, όπως ξέρουμε, όταν πηγαίνει στη Βουλή δηλώνει ότι... Όταν καλείται, δηλώνει ότι κανείς δεν μπορεί να πει από εσάς ότι διεξάγεται με συνθήκες διαφθοράς και διαπλοκής η επιχειρηματικότητα και όλοι συμφωνούν και σιωπούν. Έχει σημασία να το πω. Έτσι ακριβώς. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχουμε μια ιστορική διαδρομή που αυτή η πολιτική τάξη μέσω αυτού του κράτους όχι μόνο κατέστρεψε την ελληνική αστική τάξη, γιατί δεν την ήθελε, την οικουμενική ελληνική αστική τάξη, γιατί δεν την ήθελε να ενσωματωθεί στο κράτος, γιατί θα ήταν ανταγωνιστική στο δικό της μονοπόλιο της λαϊλασίας, αλλά και συγχρόνως δεν επέτρεψε τη δημιουργία μιας νέας αυτόνομης. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι πολύ χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που μπορούμε να επικαλεστούμε. Θυμάμαι ότι σε μία περίοδο, όταν ο κύριος Λαμπράκης επεδίωκε να βρει χορηγούς για το Μέγαρο Μουσικής, είναι γνωστό ότι μετέβαλε το κράτος σε ευεργέτη του, όπως το λέτε, οπότε δεν ελέγχθηκε για ό,τι πήρε και ό,τι έφτιαξε, αλλά το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι μετέβαλε το κράτος σε ευεργέτη μιας δικής του φιλοδοξίας. Δεν την αξιολογώ ως καλή ή κακή, είναι πάρα πολύ καλή, αλλά αυτό αποτελεί πολιτική ανομαλία. Όταν λοιπόν ήθελε να βρει ευεργέτες και στοχοποίησε κάποιον επιχειρηματία που έχει διεθνή παρουσία, ξαφνικά τον βρήκε να έχει σκάνδαλα, γιατί αρνιόταν να δώσει χορηγία. Τον βρήκε να έχει σκάνδαλα και να τα αναδεικνύει στις εφημερίδες του. Μόλις υπέκυψε ο επιχειρηματίας και έδωσε αυτά που χρειαζόταν, σταμάτησαν ξαφνικά ως διαμαγεία στα σκάνδαλα. Δηλαδή υπήρχε η πολιτική τάξη και υπάρχει και οι διαμεσολαβητές της, η νονή της όποιας αυτόνομης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα πολεμήθηκε στην Ελλάδα και εξακολουθεί να ενοχοποιείται, δηλαδή αυτή καθεαυτή η έννοια της επιχειρηματικότητας που συγκεντρώνει τον εργαζόμενο και τον επιχειρηματία, αλλά πέραν του κράτους και όχι ως συγκατανευσιφάγο του κράτους. Μάλιστα. Το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι η νομοθετική εξουσία έχει μεταφερθεί στα χέρια των υπουργών μέσα από πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που βλέπουμε κάθε μέρα που πηγαίνουν στη Βουλή. Έτσι, η Βουλή πλέον δεν νομοθετεί, τους πηγαίνουν έτοιμο φαγητό. Βλέπουμε διάφορα να γίνονται, να εκχωρείται η εθνική κυριαρχία, η χώρα έχει παραιτηθεί από τις ασυλίες εθνικής κυριαρχίας και έχουμε υπογράψει μόνοι μας την αυτοκατάργηση της εθνικής κυριαρχίας και όλα αυτά τα διάφορα που γίνονται, τα τραγικά για την Ελλάδα. Ο κύριος Παπούλιας, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, τι ευθύνες έχει, διότι πιστεύω ότι είναι υπεύθυνος για την τήρηση της τυπικής συνταγματικότητας. Έτσι, δηλαδή, αν εφαρμόζεται η διαδικασία που ισχύουν οι προϋποθέσεις και προβλέπει το Σύνταγμα κτλ. Ο κύριος Παπούλιας έχει ευθύνες για όλη αυτή την κατάσταση. Έχει πλήρεις ευθύνες. Δεν ξέρω, ίσως γνωρίζετε ότι λίγες μέρες πριν τον κατεβάσουν από την εξέδρα της Εθνικής Εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη. Στην παρέλαση τότε, ναι. Είχα αναφερθεί διεξοδικά για να επισημάνω ότι είναι πρόσχημα ότι δεν έχει αρμοδιότητες και ότι υπέχει τεράστια ευθύνη για το ό,τι γίνεται στη χώρα, διότι έχει εκτός της αρμοδιότητας να αναπέμπει νόμους στη Βουλή, παιδεία, έχει μια μείζωνο σημασίας αρμοδιότητα να απαγγέλει διαγγέλματα προς την κατεύθυνση της κοινωνίας, να κάνει δηλώσεις, να επομένως αναδεικνύει τα προβλήματα. Δεν είναι ανεύθυνος άρχον, όπως λέγεται στο Σύνταγμα, που αυτή καθεαυτή τύπος είναι πρωτοφανής. Έχει τις ευθύνες μιας χώρας στα χέρια του και δηλώνει ανεύθυνος το Σύνταγμα. Βέβαια, είναι υπεύθυνος τουλάχιστον για την τυπική τήρηση του Συντάγματος. Την έχει ο Υπουργός ή ο Πρωθυπουργός ή η κυβέρνηση. Αυτές είναι ανοησίες ολιγαρχικού τύπου, αυστηρού ολιγαρχικού τύπου, φεουδαλικής δεσποτικής αναφοράς. Αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχει πλήρη ευθύνη. Και όταν λέμε πλήρη, απόλυτη ευθύνη. Αν παρακολουθήσετε την πορεία των δηλώσεών του, δεν τον έχω δει να κάνει, και νομίζω ότι δεν σπάλω, να κάνει μια δήλωση που να έχει να κάνει με το ελληνικό πολιτικό σύστημα, με το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της χώρας. Έχει κάνει πολλές δηλώσεις για το εξωτερικό, μεταθέτει και αυτός την ευθύνη για τα πράγματα στους ξένους, άρα αυτός που μεταθέτει μονοσήμαντα τα πράγματα στους ξένους, την ευθύνη για τη χώρα, σημαίνει ότι ο ίδιος εκχωρεί την πολιτική αρμοδιότητα για τη χώρα στους ξένους, να αποφασίσουν οι ξένοι για το τι θα γίνει στην Ελλάδα. Και δεν διαπραγματεύεται. Δεν αρκούν οι δηλώσεις λοιπόν προς τους ξένους. Θα έπρεπε πρωταρχικά, αν ήταν πραγματικός πολιτικός ηγέτης, χωρίς βεβαρημένο ιστορικό παρελθόν, να είχε κάνει το απλούστερο όλων. Να είχε εγκαλέσει την πολιτική τάξη για την πολιτική που ακολουθεί. Όλη την πολιτική τάξη. Εδώ είναι το πρόβλημα, δεν είναι έξω. Αλλά μάλιστα, εάν όμως καταδικάσει την κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, θα πρέπει ο ίδιος να παραιτηθεί μέρος της κυβέρνησης. Εκεί ξεκίνησε η υπόθεση της λαϊλασίας της χώρας και της απόλυτης ιδιοποίησης του κράτους, της ολικής επαναφοράς στο καθεστώς της φαυλοκρατίας του 19ου αιώνα. Για να μην πω βεβαίως ότι οι απαρχές για την περίοδο της μεταπολίτευσης κινούν και από τον παλαιό Καραμανλή. Μην ξέρει. Απλώς εκείνος δεν εγκαθίδρυσε ένα λαϊλατικό κράτος, δεν πολιτεύθηκε με αυτόν τον τρόπο, όμως δημιούργησε προϋποθέσεις κρατικοποιώντας τομείς της οικονομίας που δεν υπήρχε κανένας λόγος. Δεν υπαγορεύονταν από κάποια εθνική πολιτική. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στις επόμενες κυβερνήσεις να έχουν ένα μεγάλο αντικείμενο το οποίο το οδήγησαν εκεί που το οδήγησαν. Εγώ θα γυρίσω πριν κλείσουμε, επειδή πλησιάζει ο χρόνος μας, θα γυρίσω λίγο στο θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας και δεν τον συγκρίνω με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, ο οποίος πρόσφατα είπε σε συνέντευξή του στην Deutsche Welle ότι προτιμήσαμε να πτωχεύσουμε τις τράπεζες παρά τον λαό μας, διότι και οι τράπεζες, είπε, είναι εμπορικές επιχειρήσεις που όταν έχουν κέρδη τα βάζουν στην τσέπη και όταν έχουν ζημίες δεν θα καλείται ο λαός να καλύπτει τις ζημίες αυτές. Είναι σαν τις εμπορικές επιχειρήσεις. Πτωχεύσαν, πέσαν έξω, πτωχεύουν, κλείνουν, τελειώσαμε. Διότι θα πάω στον πρόεδρο της Βουλής της Κύπρου, ο οποίος πρόσφατα είπε ότι άπτεται, λέει, θεμάτων η διεθνή συμφωνία αυτή. Δεν είναι μια απλή οικονομική και εμπορική διεθνή συμφωνία που κάνανε με την Τρόικα. Άπτεται θεμάτων κυριαρχίας του Κυπριακού κράτους. Προσέξτε τώρα διαφορά Προέδρου Βουλής ή θα μπορούσε να είναι Πρόεδρος Δημοκρατίας κτλ. Εκποίησης κρατικής περιουσίας, αποστέρησης της ιδιοκτησίας οργανισμών δημοσίου δικαίου, επιβολής περιορισμών στη διαχείριση φυσικών πόρων της αποκλειστικής κυριότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και εσωτερικών μεταρρυθμίσεων οικονομικού χαρακτήρα που δεν είναι νοητό να αποφασίζονται, λέει ο Πρόεδρος Κυπριακής Βουλής, ο Γιαννάκης Ομήρου, να αποφασίζονται δεσμευτικά εναντί τρίτων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων του κατεξοχήν οργάνου λαϊκής κυριαρχίας. Καμία κυβέρνηση και κανένας πρόεδρος δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις τέτοιας θεμελιακής σημασίας ερήμην της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου. Είναι σωστή η τοποθέτηση, αν αφαιρέσουμε το επιχείρημα ότι η Βουλή είναι φορέας λαϊκής κυριαρχίας. Είναι αυτόνομος φορέας κυριαρχίας στο μέτρο που απλώς νομιμοποιεί ό,τι αποφασίζει το κόμμα. Ας πούμε όμως κάτι άλλο. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με υπογραφή της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης, ελληνικής ή κυπριακής, είναι δεδομένο ότι ως περιεχόμενο περιέχουν το στοιχείο της αφαίρεσης κυριαρχίας. Αλλά αυτή καθεαυτή η λειτουργία της ελληνικής κυβέρνησης είναι, πώς θα το πούμε, όχημα απλής νομιμοποίησης κάποιου κυρίαρχου ο οποίος αποφασίζει. Ξέρετε, πολλοί συζητούν για το περιεχόμενο συγκεκριμένων αποφάσεων. Δεν μένουν στο γεγονός ότι καμία απόφαση της κυβέρνησης δεν λαμβάνεται εάν δεν επικυρωθεί από την Τρόικα. Με άλλα λόγια, από τη Γερμανία. Έτσι, έτσι, έρχονται ακριβώς. Δηλαδή, είμαστε ανάμεσα, αν κρίνουμε το γεγονός ότι ο Βοράς αυτή τη στιγμή λειτουργεί με βάση το σύνδρομο της ισχύως, με όρους βαρβαρότητας, δηλαδή θέσμησης της λογικής των αγορών, είμαστε αντιμέτωποι ανάμεσα σε μία δεσποτική λογική και σε γρεκύλους. Δηλαδή έχουμε, αν θέλετε να το πούμε με πολύ απλά λόγια, της αγροτικής λογικής, έχουμε αφενός τους γιδοβοσκούς της Τρόικας, οι οποίοι έρχονται εδώ και μεταχειρίζονται την ελληνική κοινωνία ως πρόβατα, και μία κυβέρνηση, την όποια κυβέρνηση, διαχρονικά δεν είναι μόνο μία, μια πολιτική τάξη δηλαδή ολόκληρη ουσιαστικά, η οποία υπογράφει όπως υπέγραφαν οι Ινδοί το Πάρχες όταν υπήρχε η αγγλική αποικιοκρατία. Κανένα, λένε ότι κάνουν διαπραγματεύσεις. Μα αν δει κανείς το περιεχόμενο της αρχής και το περιεχόμενο του τέλους της υποτιθέμενης διαπραγμάτευσης, δεν αλλάζει τίποτε. Έτσι ακριβώς. Έχουμε, κύριε καθηγητά. Και λίγο τι σημαίνει διαπραγμάτευση. Ναι. Επήγε, λέει ο κύριος Τουρνάρας, τότε που τέθηκε το ζήτημα της ξανασυζήτησης, εν πάση περιπτώσει, για πολιτικούς λόγους εσωτερικούς. Ναι, ναι. Του θέματος του μνημονίου, του περιεχομένου του μνημονίου, πήγε λέει στο Eurogroup και είπε στους άλλους, τοποθετηθείτε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και αυτό συνιστά διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Ναι, και όταν τον ρώτησε δημοσιογράφος σε τηλεόραση, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Παπαγελάς, ποια ήταν η πιο άσχημη στιγμή σας κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων, ο Θεός να τις κάνει διαπραγματεύσεις, είπε όταν με πήρε, λέει, ο Σόιμπλε, ο Βόλφγκανγκ, και με μάλωσε εκεί, μου είπε, Γιάννη, δεν έπρεπε να μιλήσεις για επιμήκυνση στη Βουλή σας. Και δεν ποια ήταν η πιο καλή, εκεί, ωραία, λέει, εκεί, λέει, μου κοπήκαν τα πόδια, ένιωσα ντροπή. Ακούτε εσείς, Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, ένιωσε ντροπή επειδή τον μάλωσε ο Σόιμπλε. Και δεν αισθανθήκατε ντροπή όταν ο ίδιος υπουργός δήλωσε ότι ήταν υπερήφανος διότι του έδωσε κατάλογο με ζητήματα που έπρεπε να κάνει ο κύριος Σόιμπλε και είπε ότι στη συνέχεια επήρε συγχαρητήρια γιατί τα έκανε στην εντέλεια. Τα έκανε όλα. Δεν ξέχασε κανένα, ναι. Εάν ήταν υπουργός της Ελλάδας και εάν ήταν σε αντιστοιχεία με το κοινό συμφέρον, εγώ θα έλεγα με την κοινωνία των πολιτών που είναι ο λόγος της ύπαρξής του, γιατί έτσι. Δεν θα υπήρχε υπουργός της Ελλάδας το οικονομικά ή πρωθυπουργός εάν δεν υπήρχε η ελληνική κοινωνία. Ναι, εννοείται αυτή η κοινωνία για την οποία υποτίθεται ότι είναι εκεί και δηλώνουν ότι εκπροσωπούν να μην έχει λόγο ύπαρξης. Ας ρωτήσει την κοινωνία λοιπόν να δούμε θα του δώσει συγχαρητήρια για αυτά που κάνει. Μα δεν εκπροσωπεί καμιά κοινωνία ο κύριος Τουρνάρας, εκπροσωπεί τους ανθρώπους που τον έχουν τοποθετήσει εκεί. Την ελληνική κοινωνία την εκπροσωπούν αυτοί που τους ψηφίζει η ελληνική κοινωνία, καλός ή κακός. Θα έχουμε στον αέρα μαζί μας και τον κύριο Γιάννη Ντάσκα. Η διατύπωσή μου, αν θέλετε να τελειώσω, ναι, με αυτό, είναι όχι για να επισημάνω κάτι που είναι γνωστό, αλλά για να δείξω σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα σήμερα, σε ποιο καθεστώς. Σαφώς, έτσι όπως το λέτε. Εσωτερικής κατοχής. Βέβαια. 100% κατοχή. Κύριε Ντάσκα. Καλημέρα και από μένα. Κύριε καθηγητά. Ναι. Ήθελα να πω ότι στον κύριο Ντάσκα ότι ο καθηγητής ο κύριος Γιώργος Κοντογιώργης έχει γράψει βιβλία για τον χαιρόμαστε για εκείνο, θα μείνει στην ιστορία. Για την κομματοκρατία, την κλεπτοκρατία. Στην ιστορία θα μείνει για αυτή την, για εκεί που έκανε κοιμάτο Παπακωνσταντίνου. Γι' αυτό θα μείνει στην ιστορία. Για πολλά φορά, κύριε καθηγητά, να μου επιτρέψετε, καμιά φορά λέει, έχει γράψει κανείς 50 βιβλία, σοφάει τούτα εκείνα και φτάνει μια στιγμή στην τηλεόραση και να μείνει στην ιστορία θετικά ή αρνητικά ή σε ένα μέσο ενημέρωσης μόνο για αυτά. Για εκείνη την κόντρα τότε που δεν τολμούσε κανείς να κοντράρει τον Παπακωνσταντίνου γιατί ήταν σύστημα εξουσίας. Κανείς επώνυμος εννοώ και κανείς να είναι καθηγητής, να είναι μέσα στο σύστημα και να λέει δεν σας αναγνωρίζω την νομιμότητά σας. για εκείνο νομίζω θα μείνετε στην ιστορία και μπράβο σας τότε. Σήμερα είναι πολύ σήμαντο αυτό. Είναι πολύ σήμαντο αυτό. Εκείνο τότε, εκείνη η κόντρα είναι πολύ σήμαντη. Εγώ που διαβάζω όλα τα πρακτικά της Επιτροπής Προεργατικής για τη Λίστα Λαγκάρντ, ο κόσμος δεν έχει υποψιαστεί ακόμα τι εγκλήματα έχει κάνει ο Παπακοσταντίνου. Ούτε το φαντάζεται. Ούτε το έχει υποψιαστεί. Και κάποια στιγμή που θα βγουν αυτά, αν μπορέσουν και βγουν, θα δείτε πόσο μεγαλύτερη αξία θα έχει τότε αυτό που του είπατε και τον στείλατε στην τηλεόραση αδιάβαστο. Κύριε Ντάσκα, υπάρχει ένα δεδομένο σε αυτή τη συζήτηση. Είναι αλήθεια ότι ό,τι και να γράψει κανείς, στην κοινή γνώμη θα περάσει αυτό το οποίο διέρχεται από την τηλεόραση. Γιατί η κοινή γνώμη δεν είναι επιστήμων, έτσι, ναι, στην πλειονότητα. Αλλά η περίπτωση Παπακοσταντίνου που επικαλείστε δεν χρειάζεται, όταν αν θέλετε από την πλευρά μου, ηρωισμός. Χρειάζονται δύο στοιχεία νομίζω για να μπορεί κανείς να είναι αντιμέτωπος με αυτά τα πρόσωπα ή με αυτές τις πολιτικές. Να μην χρωστάει, έτσι, και να μην είναι διαγράψιμος, άρα να μην έχει κρυμμένους σκελετούς όπως λέγεται στην καθαρεύουσα, και το δεύτερο να γνωρίζει τα πράγματα. Αρκεί από αυτή τη στιγμή να βρει μπροστά του, όπως έγινε εντελώς τυχαία, δεν έγινε οργανωμένη συνάντηση, τον κατεξοχήν υπεύθυνο, για να του δώσει ακριβώς την εικόνα, να δημιουργήσει ακριβώς την εικόνα την οποία αντιπροσωπεύει. Ξέρετε, είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη μεταξύ ενός που δεν είναι πολιτικός και που δεν είναι μέσα στο σύστημα, όπως τα λέγαμε, με έναν ο οποίος είναι πολιτικός. Εάν ήταν ένας πολιτικός απέναντι σε έναν πολιτικό, δεν θα συνέβαινε ποτέ. Του το είπατε εξάλλου. Διότι, ακριβώς, διότι ο πολιτικός θα επιχειρηματολογήσει για αυτά που του λέει η ηγεσία του κόμματος, ώστε να είναι αρεστός και να ξανανεύει λίγο παραπάνω. Να φτιάξει την εικόνα του, να κάνει ψήφους. Όταν έχουν απέναντί τους κάποιον που δεν είναι και από την πλευρά της διανόησης ενταγμένος στο σύστημα να το υπηρετεί, τότε αποσταθεροποιούνται, ξέρετε, οι πολιτικοί και συσπυρώνονται. Το έχω προσέξει σε πολλές περιπτώσεις. Συσπυρώνονται διότι αισθάνονται έναν κοινό κίνδυνο. Αυτό που λέγαμε πριν, έτσι, το γεγονός δηλαδή ότι αισθάνονται πως το διακύβευμα μεταξύ τους, όσο και μεγάλο είναι για την ομή της εξουσίας, περιέχει μια κρυφή ατζέντα, που η κρυφή ατζέντα συνίσταται στο ότι είναι όλοι μαζί απέναντι στην κοινωνία. Έχουν την κοινωνία απέναντι. Έτσι ακριβώς. Αν μου επιτρέπετε εδώ να πω, σας είπα εγώ για ηρωισμό, τώρα φτάσαμε να λέμε... απλώς έκανα μια προέκταση αυτού που είπατε, δεν διόρθωσα κάτι, συμφωνώ μαζί σας. Δεν θα αναφερόμουν σε αυτό, αναφέρομαι στα αυτονόητα. Όμως, πέρα από αυτό, δεν είναι τόσο απλά όπως τα λέτε εσείς και για σας και για πολλούς ακόμα στις κατηγορίες της δικής σας. Εμείς στη δημοσιογραφία τα ζούμε. Δεν είναι τόσο απλά. Εσείς με το όνομα που είχατε, με τις γνωριμίες που είχατε και με τούτο, γλύφοντας και έρποντας ή παρακαλώντας ή εν πάση περιπτώσει κάνοντας απλές δημόσιες σχέσεις με την απλούστερή τους μορφή και την σοβαρή τους μορφή, θα μπορούσατε να είστε σε μια αλφα θέση, σε βήτα θέση, σε γάμα θέση κλπ. Και να είστε μέσα σε αυτό το σύστημα, να παίρνετε τα χρήματά σας, να έχετε θέση εξουσίας, διορισμού, να εξουσιάζετε 2-3 ανθρώπους, τούτα γίνεται άλλα. Χωρίς να λέω ότι όλοι οι άλλοι κάνουν αυτά, γλύφουν, έρπουν κλπ. Το δικό σας, η δική σας στάση δεν υπερεύει απλώς ή δεν πάτησε απλώς μια κόκκινη γραμμή του συστήματος. Οι τέτοιες στάσεις σαν τη δική σας υπερεύησαν κατά πολύ τις γραμμές, τα εσκαμμένα που έχουν οι πολιτικοί κλπ. Κλπ. Και αυτό δεν το κάνουν παρά ένας στους τόσους, στους λίγους και ένας στους τόσους. Το ζούμε εμείς στη δημοσιογραφία. Δεν χρειάζεται, μην πείτε αυτά, μην πείτε εκείνα, μην πείτε τα άλλα και θα έχετε τη δουλειά σας και θα έχετε και εκείνο και θα έχετε και μια θέση καλύτερη και θα έχετε και αυτό. Λες 2-3 πράγματα παραπάνω, λες 2-3 γράφεις, 2-3 πράγματα παραπάνω. Σε πετάνε απ' έξω. Και αυτό έχει, μερικές φορές είναι και πρόβλημα επιβίωσης για πολλούς. Εγώ επειδή δεν έχω πρόβλημα επιβίωσης, Και επειδή δεν είχα και πρόθεση να ανταλλάξω ή εν πάση περιπτώσει να φιλοδοξήσω πολιτική σταδιοδρομία, παρόλο που είχα πολλές προκλήσεις, έχω την άνεση να μην είμαι διαγράψιμος, είτε από τις μνήμες είτε από τις προθέσεις κάποιων που κρατούν την εξουσία. Δεύτερον, δεν είχα καμία ποτέ πρόθεση να καρποθώ κάτι από αυτό που μπορούσε να αποτελεί δυνατότητά μου. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή έχω δύο κόρες οι οποίες είναι άνεργες. Και δεν το λέω δίκαιο. Επομένως, να μου επιτρέψετε, εγώ πάλι θα επιμείνω για να, να εκτιμά ο κόσμος τη στάση, γιατί το αυτονόητο λέμε καμιά φορά, ναι, αυτονόητο, ναι. Ναι, υποχρέωση του καθηγητή να το πει έτσι. Ναι, υποχρέωση του δημοσιογράφου να το πει έτσι. Όταν λέτε εσείς δεν έχετε πρόβλημα επιβίωσης, το έχετε. Αξιοπρεπές είναι, αξιοπρεπέστατο και μπράβο. Αλλά όταν λέμε οι δύο παιδιά, δύο κόρες άνεργες, όπως τα έχω και εγώ, όπως θα έχει και ένας άλλος και ένας άλλος και ένας άλλος, να το. Ένας άλλος στη θέση σας θα έχει το παιδί τώρα διορισμένο εκεί. Θα έχει το παιδί διορισμένο εκεί. Στη Βουλή. Θέλετε να πάμε στην ΕΡΤ να δούμε ποιανών είναι διορισμένες, διορισμένοι οι συγγενείς, οι σύζυγοι και τα παιδιά και εδώ και εκεί. Γιατί να μην πάμε στη Βουλή που είναι πιο κοντά. Δεν μιλάμε, βέβαια, για τη Βουλή, βέβαια, γι' αυτό και να μην εμφανίζονται και να μην πατάνε κλπ. Το λέω αυτό, δεν το λέω να κολακέψω τον κύριο Κοντογιώργη, δεν το έχει ανάγκη. Το λέω για να καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν είναι αυτονόητα μερικά πράγματα και δεν είναι αυτονόητο ότι όλοι όσοι είναι μορφωμένοι σε μία θέση έχουν τη στάση αυτή που είναι σωστή από πλευράς νομιμότητας και σωστή από πλευράς ηθικής συμπεριφοράς. Γιατί και εσύ είσαι ηθικολογό, αλλά υπάρχουν ορισμένοι κανόνες στην ηθική συμπεριφορά. Και το δεν κλέβω είναι παράνομο, μην κλέψω ή η κλοπή είναι παράνομο, είναι και ανήθικο, έχει ανηθικότητα μαζί. Μάλλον είναι το αντίθετο. Δηλαδή θεωρείται παράνομο το να εφαρμόζεται ο νόμος αντιδημοκρατικό και επίσης να μην κλέβει κανείς όταν είναι στην πολιτική. Έτσι. Να μην τα παίρνει. Έτσι. Να δούμε, θα ξαναβγάλουν τον κύριο Κοντογιώργη, πόσα μεγάλα κανάλια θα τον βγάλουν. Όχι βέβαια. Γιατί τέτοιο επεισόδιο δεν θα το ξαναθέλουν. Και ας λένε όλοι θα πάνε τον Παπακοσταντίνο και θα τον χώσουν μέσα και θα τον πάνε από εδώ και από εκεί. Τέτοια επεισόδια δεν τα θέλουν όμως. Αυτά έτσι σηματοδοτείται η επικοινωνία, έτσι σηματοδοτείται η επιβίωση πολιτικών και άλλων. Και αυτό εμείς δεν πρέπει να το αφήνουμε, δεν Μάλιστα. πρέπει να το αφήνουμε να συνεχίζει. Γιάννη Ντάσκα, το πιο μεγάλο κανάλι στον κόσμο είναι αυτό που αφήνει τους καλεσμένους του να ολοκληρώνουν και να λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό είναι το πιο μεγάλο κανάλι στον κόσμο. Εγώ θέλω, δεν ξέρω αν ο κύριος Κοντογιώργης θέλει να μας πει κάτι για να κλείσουμε. Όχι, νομίζω τα είπαμε όλα τα βασικά. Έχουμε να πούμε κι άλλα, αλλά θα τα ανοίγουμε ένα-ένα τα θέματα, διότι πρέπει να φτάνουμε αυτό που λένε οι πολιτικοί και δεν το κάνουν ποτέ, το μαχαίρι στο κόκαλο. Να τα θίγουμε έτσι όπως πρέπει να τα μαθαίνει ο κόσμος, διότι ο κόσμος ζει στον κόσμο το μαγικό, του fame story, του ξέρω εγώ τι, του Σουλεϊμάν και τα λοιπά. Δεν ξέρουν πράγματα που θα έπρεπε να τα γνωρίζουμε χρόνια τώρα. Διότι έτσι μας έχουν κατευθύνει. Μέχρι εκεί σου λέει. Θα ξέρεις μέχρι αυτά. Όχι παραπέρα. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ήρθα και εγώ. Και θα μας δώσετε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα. Πολύ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια.